Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki o smogu, które wciąż wisi nad Polską. Śledztwie w sprawie piątkowego wypadku z udziałem rządowej kolumny. I wizjach rozwoju Unii Europejskiej. Pogoda piękna, ale smog wciąż wisi nad Polską. Kolejny dzień zmagamy się z wysokim stężeniem pyłów w atmosferze. Smog doskwiera szczególnie mieszkańcom największych miast oraz ich przedmieść. Michał Fedusio. Pomiary powietrza z ostatniej doby wskazują, że dopuszczone normy pyłu w atmosferze przekroczone zostały na obszarze większości kraju. Dziś sytuacja wygląda tylko nieco lepiej, ale wiele wskazuje na to, że poziom zanieczyszczeń w ujęciu dobowym ponownie będzie zbyt wysoki, informuje Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Praktycznie we wszystkich województwach centralnej, jak również w Polsce południowej, przekracza wartość 50 mikrogramów na metr sześcienny. W Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący do Spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Praca na rzecz redukcji smogu odbywa się też z innymi resortami, wskazuje minister środowiska Jan Szyszko. Ministerstwo Energii będzie wydane rozporządzenie odnośnie jakości paliw. Ministerstwo Rozwoju opracuje, jaką jakość muszą mieć kotły do spalania. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by po południu i wieczorem zrezygnować ze spacerów i uprawiania sportu na zewnątrz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dodajmy, że w związku ze smogiem kierowcy w Krakowie i na Śląsku dziś się także jeżdżą komunikacją miejską za darmo. Zespół trzech prokuratorów od dziś bada sprawę wypadku z udziałem limuzyny premier Beaty Szydło. Takie informacje przekazuje rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Krakowie, prokurator Włodzimierz Krzywicki. Jutro dwaj śledczych pojedzie do Oświęcimia przesłuchać szóstkę ratowników medycznych obecnych wówczas na miejscu zdarzenia. Prokurator Krzywicki nie wyklucza, że zapowiadane przesłuchanie premier może się odbyć w przyszłym tygodniu. Wyjaśnia, że dojdzie do niego wtedy, gdy będzie na to pozwalał stan zdrowia pani premier, jej kalendarz oraz możliwości prokuratury, a przesłuchanie odbędzie się w siedzibie pani premier. Jak dodał prokurator, przy okazji przeprowadzi także kolejne czynności z funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu, aby, jak podkreślał, maksymalnie wykorzystać pobyt w stolicy. Pytany przez Polską Agencję Prasową rzecznik potwierdził, że kierowca Seicento Sebastian K. nie był badany pod kątem obrażeń powypadkowych. Jak tłumaczy, nie było takiej potrzeby. Jutrzejsze przesłuchanie ratowników medycznych w Oświęcimiu ma posłużyć również dokładniejszemu wyjaśnieniu tych kwestii. Do wypadku doszło w ubiegły piątek wieczorem w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i wtedy uderzył w auto szefowej rządu, które następnie uderzyło w drzewo. W wyniku wypadku poważne obrażenia ciała, czyli utrzymujące się dłużej niż 7 dni, odnieśli premier i jeden z funkcjonariuszy BOR-u, szef ochrony Beaty Szydło. U drugiego funkcjonariusza BOR-u, kierowcy pojazdu, stwierdzono lżejsze obrażenia. Premier przebywa w wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. A przedwczoraj prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku słyszał kierowca Fiata. Sebastian K. nie przyznaje się do winy. Słowa o zacieśnianiu więzi i głębszej integracji znalazły się w rezolucji o dalszym rozwoju Unii Europejskiej. Przyjęte przez Europarlament 3 raporty łączy wspólne przesłanie. Unia musi być bardziej decyzyjna, solidarna i musi odzyskać utracone zaufanie obywateli. Tyle tylko, że ich autorzy proponują różne sposoby osiągnięcia tego celu. Raport włoskiej socjalistki Mercedes Bresso i niemieckiego Hadeka Elmara Broka jest zachowawczy i proponuje w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje traktat z Lizbony. Chodzi między innymi o wprowadzenie w Radzie głosowań większościowych i skończenia z prawem weta jednego kraju. Inna propozycja belgijskiego liberała Guy Verhofstadta zakłada gruntowną reformę traktatu i zacieśnienie współpracy między państwami strefy euro. Zdaniem europoseł Danuty Hübner z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych większość w parlamencie chce, by szczególnie strefa euro pogłębiała współpracę. Jest to bowiem jeden z warunków dobrego funkcjonowania wspólnej waluty. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Gebel. Autyzm teoretycznie można wykryć już o niemowlaków, zanim jeszcze wystąpią zewnętrzne objawy tego zaburzenia. Umożliwia to specjalne prześwietlenie mózgu, a piszą o tym amerykańscy naukowcy w tygodniku Nature. Autyzm występuje mniej więcej u co setnej osoby. Do tej pory uważano, że zaburzenie to można wykryć najwcześniej po 12 miesiącu życia dzięki charakterystycznym zachowaniom. Ale teraz eksperci z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej przeanalizowali 148 szczególnych przypadków. Badano głównie dzieci, których starsze rodzeństwo miało autyzm, a zatem u tych prześwietlanych dzieci ryzyko wystąpienia zaburzenia było podwyższone. Przebadano je w 6., 12. i 24 miesiącu życia. Rezonans magnetyczny wykazał, że już u tych najmłodszych autystycznych dzieci widać zmiany w korze mózgowej. Późniejsze pojawienie się charakterystycznych objawów można przewidzieć w ten sposób w 8 na 10 przypadków. Zdaniem autorów badań to bardzo ważne, bo w leczeniu autyzmu kluczowa jest wcześnie rozpoczęta terapia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Trzeba to przyznać, Azja mu służy. Wygrał w Sapporo, a teraz w Pyeongchang. Maciej Kot pokonał Austriaka Stefana Krafta, a trzeci był Niemiec Andreas Wellinger. Po pierwszej serii Kot był czwarty, a po fantastycznym drugim skoku wskoczył na pierwszy stopień podium. Pozytywów jest bardzo dużo, mówił na antenie TVP Sport szczęśliwy Kot. Przede wszystkim skoki były dobre, także to też jest ważne, żeby zachować te bardzo pozytywne wspomnienia, patrząc na to, co będzie działo się w przyszłym roku. Bo w przyszłym roku w Pyeongchang Igrzyska Olimpijskie, a od przyszłego tygodnia Mistrzostwa Świata w Lahti. Wracając do dzisiejszego konkursu, szóste miejsce zajął Kamil Stoch, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi jest Kraft, który zmniejszył jednak stratę do 60 punktów. Kot awansował na piąte miejsce, a Piotr Żyła wypadł z czołowej dziesiątki. Sporty zimowe to też oczywiście narciarstwo alpejskie i Mistrzostwa Świata w Sankt Moritz. Kobiety rywalizowały w slalomie gigancie. Wygrała Tessa Worley. Francuska wyprzedziła Amerykankę Michaelę Schifrin i Włoszkę Sofię Godzie. Jedyna Polka w stawce, Maryna Gąsienica-Daniel, zajęła 32 miejsce. A w piłce nożnej? W 1/16 finału Ligi Europy Legia Warszawa zagra z Ajaxem Amsterdam. Przy Łazienkowskiej pod stadionem pojawiają się pierwsi kibice, którzy wierzą w dobry wynik wieczorem. Mam nadzieję, że wygramy. No, pierwszy mecz w Lidze Europy. Przeciwnik ciężki, ale myślę, że damy radę. Myślę, że 2-0 nawet. Wygrali ze Sportingiem, z Realem zremisowali, no to z Ajaxem myślę, że wygrają. Powinien tutaj być remis. Mam nadzieję, że będzie dobry mecz, że będą super emocje i że naprawdę będzie widowisko. A o tym, jak ważne jest wsparcie kibiców, wie Nemanja Nikolic. Przeniósł się co prawda niedawno za ocean do Chicago Fires, ale wciąż śledzi wszystkie mecze Mistrza Polski. Będę bardzo kibicował dzisiaj Legii i mam nadzieję, że wygrają. Mogą liczyć na gorący doping kibiców, którzy są dodatkową siłą drużyny walczącej na boisku. Mecz z Ajaxem o 21:05 przed 2 laty Ajax wyeliminował Legię na tym samym etapie rozgrywek. Agnieszka Radwańską z turnieju w Dausze i to już w drugiej rundzie wyeliminowała za to Karolina Woźniacka. Tenisistki znają się jak łyse konie, ale to Dunka polskiego pochodzenia zdaje się mieć patent na zwycięstwa z krakowianką. Na 16 spotkań triumfowała w 10. Dzisiaj w godzinę i 40 minut wygrała w dwóch setach do 5 i do 3. W zeszłym roku Radwańska dotarła w Dausze do półfinału. W nocy na zachodzie i na północy opady deszczu ze śniegiem i deszczu postępujące w kierunku centrum. Miejscami możliwe opady marznące i gołoleć. Temperatura tej nocy od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do minus 2 w centrum i do plus 2, a miejscami do plus 4 na zachodzie. Jutro dużo chmur, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie marznący deszcz i niewykluczona gołoleć. Temperatura od plus 1 stopnia na Mazurach do plus 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez Pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy Pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę Pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Netia, internet dla firm, słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin.

15 minut po 17 u nas, 15 minut po 13 u nich. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Główne cele, jakie stawiają sobie członkowie wyprawy Trzy sztuki w Antarktyce, to zadania artystyczne. Zanim jednak będą mogły zostać realizowane, zespół kierowany przez Bartosza Stróżyńskiego musi dopłynąć do Antarktyki i pokonać przeszkody natury żeglarskiej. Przypomnijmy, cała podróż odbywa się na pokładzie jachtu żaglowego. Tymczasem doświadczenie morskie zespołu trzech sztuk generalnie jest bardzo małe. Przed wypłynięciem w morze szkolenie dla załogantów przeprowadził Piotr Kuźniar, kapitan jachtu Selma. Pierwsza informacja generalnie dla was. Będziemy płynąć jachtem, który ma 20 metrów i nie manewruje się nim łatwo i szybko. W związku z tym, tak naprawdę, gdybyście wypadli do wody, już abstrahując od tego, że ta woda jest piekielnie zimna i długo się w niej nie przeżyje, to szansa, że my zawrócimy tym jachtem, wyłowimy was z tej wody, jest tak naprawdę nikła. W związku z tym najważniejszą rzeczą jest to, żebyście nie wypadli za burtę. Słuchajcie, mimo że dużo pływam, mnie też fala potrafi podnieść, przenieść kawałek po pokładzie i postawić ich trochę gdzie indziej, mimo że teoretycznie powinienem to wszystko przewidzieć. Jedź. To ja może opiszę sytuację. Jedziemy właśnie na wózku transportowym, który piszczy i trzeszczy. Pociągowym koniem jest Rafał Kolików, Polska. Na wózku jedzie Adam Nowak i Paweł Drozd i rozmawiają sobie swobodnie. Powiedz mi, Adam, jakieś refleksje po tym krótkim szkoleniu, mam na myśli głównie to dotyczące bezpieczeństwa. Może to nie jest to miejsce, w którym być powinniśmy? Nie, to jest kwestia wprawy, doświadczenia i im częściej to będziemy robić i myślę, że Piotrek, czyli kapitan, trochę nas tutaj podszkoli, zarządzając takie częstsze zmiany, żeby można było się częściej zapiąć, odpiąć, przypiąć, a po 10 razie już wie, co tam się dalej ma dziać. A co Jacek na to? Podczas szkoleń miałem okazję kilka razy podchodzić do człowieka za burtą i to było tylko i wyłącznie teoretyczne. Nie chciałbym, żeby to doświadczenie mogło urzeczywistnić się w formie działania praktycznego. Ale jakiś strach ci obleciał? Nie, jakaś forma wyzwania. A Rafał, który ciągnie wózek? Nie ukrywam, że po raz pierwszy wyobraziłem sobie to wszystko tak naocznie, bo jako żywo stanęło przed moimi oczami wszystko, co kapitan nam przedstawiał jako potencjalne zagrożenie, reakcja na to zagrożenie i ta świadomość, że w sytuacji, z którymi nam się przyjdzie zmierzyć, właściwie nie, już nie będzie dobrych rozwiązań. Właśnie przyjechał transport żywności na cały rejs. Jest tego dużo. Co do para nosotros? Co do polskie. O, que lindo. Grande compras, me parece. Ja tylko biram. Si, a tienes... Si? No, ten. A, oka. Dobra, słuchajcie, to trzeba to zacząć wykładać. No, to jest para mi. Jest woda w butelkach, są napoje, warzywa, owoce. Mąka, cukier, yerba mate, zamówiłem, jest. I wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że kiedy już wypłyniemy z portu, to po drodze nie będzie żadnego, ale to absolutnie żadnego miejsca, żeby uzupełnić jakiekolwiek zapasy. To, co weźmiemy teraz ze sobą, to jest to, z czego będziemy mogli korzystać przez najbliższy miesiąc. Zabraknie czegoś? No to jest problem. I teraz, kiedy z samochodu wszystko przenieśliśmy, całe jedzenie, mleko, soki, napoje, słodycze, mięso, cebulę, wszystko, kiedy to wszystko trafiło już tutaj na pomost, zaraz obok naszego jachtu, trzeba to teraz przenieść do środka. Tu trzeba podnieść tą podłogę. Hop. Ciach. I tu trzeba poustawiać mleko. No dobrze, to ja tu Dobra. Jestem na dole, a reszta tak. Z góry, tak? A oni ci podają tu, Dobra. Wciągasz cały karton z mlekiem i już pojedyncze mleka tam wkładasz. Dobra. Okazuje się, że na jachcie, który wypływa na długi, kilkutygodniowy, miesięczny rejs, przydają się nie tylko umiejętności żeglarskie, ale również ogrodniczo-warzywnicze. Tych umiejętności musi w tej chwili używać Artur. Co robisz? W tej chwili przeglądam i selekcjonuję pomidory. Typuję te, które idą od razu do zjedzenia oraz te, które zostają na dłuższy rejs. W taką, powiedziałbym, osobistą relację wchodzisz z tymi pomidorami, bo obracasz jednego, drugiego? Tak. Wypatruję wszystkich skaz, patrzę, czy są twarde, czy miękkie. Po prostu macam je bardzo delikatnie. Wody tutaj w porcie stają się coraz bardziej niespokojne. A ten dźwięk, który Państwo słyszą, no właśnie, to jest dźwięk, który wydaje naciągająca się co chwilę tsuma. Tsumy zostały już rzucone. Jacht z zespołem 3 sztuk w Antarktyce, do którego należy dziennikarz Trójki, Paweł Drost, wypłynął dziś z miasta Ushuaia na kanał Bigla w kierunku ciśniny Drake'a i rozpoczął tym samym rejs do Antarktyki. Kolejna relacja z wyprawy w poniedziałek o 17.10 naszego czasu, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie Trójki i na stronie 3sztuki.pl. 21 minut po 17 u nas, u nich po 13 w tej chwili, no ale już przechodzimy na czas warszawski i tylko Krzysztof Łoniewski w studiu. Za chwilę Biegam, bo lubię, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca. Listy przebojów. Biegowej listy przebojów. Tak jest. Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fam, but is anyone there? I don't know what has been said. Your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. Superheroes tend to disappear. A fame is just a trick. You see an empty glass, leave you feeling thirsty and so very fast. Just to tell my baby it'll be your last. I don't know what it's been said. Your heart is stronger than your head. This location is my home. Red Hot Chili Peppers z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Samotny biały żagiel, czyli Krzysztof Łoniewski bez tak Pawła Jędrzejewskiego. Paweł w Łodzi Paweł na mitingu biega gdzie indziej. Lekkoatletycznym, tak, tam głównie sprinty dzisiaj. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. I u nas też będzie o sprintach, ale o tym za moment, bo dziś w powietrzu czuć niestety i smogiem, ale i na szczęście też wiosną, a wiosną wiadomo dla wielu trójkowych biegaczy. Pierwsze tegoroczne starty przed nami, maratony i półmaratony, ale i dyszki, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Łodzi czy w Dębnie. No i biegacze, szykując się do tych startów, mówiąc naszym biegowym żargonem, klepią kolejne kilometry, a to i umęczy, i znudzi. Więc, żeby odetchnąć i urozmaicić sobie treningi, warto czasem na chwilę przyspieszyć. Dlaczego? Podpowiada były świetny sprinter, medalista Mistrzostw Europy i Świata w biegu na 400 metrów przez Płotki, Marek Plawgo. Trening szybkościowy będzie doskonałym urozmaiceniem bardzo długich i nudnych wybiegań, ale przede wszystkim jest bardzo niedoceniany z tego względu, że jest doskonałą bazą do treningu interwałowego. Treningu na krótszych odcinkach z krótkimi przerwami, a jest to doskonała forma urozmaicenia, budowania tej wytrzymałości, która w biegach długich jest bezwzględnie najważniejszym elementem przygotowań. Rzuć jakimś konkretem. Jak powinien biegacz, który nie ma pojęcia o treningu interwałowym, jak powinien wplatać te elementy szybkościowe? No to dajmy na to, wychodzimy na jakikolwiek stadion, bierzemy sobie 100 metrów, 200 metrów i biegamy odcinki z maksymalną prędkością, czy taką prędkością może nie na 100%, ale dajmy na to 70-80. Zróbmy do tego 30-sekundową przerwę i spróbujmy to zrobić razy 10. I już mamy podstawę treningu interwałowego, oczywiście w bardzo ogólny sposób przedstawioną. Natomiast skutki, czy raczej przyrost budowania formy jest tutaj niesamowity. Na pewno należy z tego korzystać, z tego względu, że mało kto kojarzy szybkość z wytrzymałością, jest to element niedoceniany. Spotkałem się z takimi opiniami, że ten trening interwałowy, te elementy szybkościowe pomagają, mówi się kolokwialnie, żeby się nie zamulać. Co ty na to? Absolutnie, bo trening ten ogólny taki wytrzymałości tych wybiegań jest treningiem, który jest treningiem też nużącym. Najzwyczajniej w świecie psychicznym, bo ileż można biec i biec. Te elementy urozmaicenia są jak najbardziej pożądane i dają trochę też zabawy do treningu, bo takim treningiem można się też nieźle bawić. I mamy też trening szybkościowy, ale też niedoceniany jest trening sprawnościowy, wszelkiego rodzaju skipy, podskoki, wyskoki, bo czym jest trening sprawnościowy? On pozwala nam uruchomić stawy, ale w łagodniejszy sposób, bo jeżeli będziemy tylko biegać, będziemy korzystać tylko z jednego treningu, nie będziemy się rozciągać, nie będziemy sprawiać, że zwiększają się zakresy ruchu w stawach, to biegniemy tak, jakbyśmy byli ściągnięci pasami. Nie wykorzystujemy w pełni swojej mobilności i tego, jak natura nas stworzyła, stworzyła nas do tego, żebyśmy biegali, bo to jest naturalna forma ruchu. Żeby ta naturalna forma ruchu była ekonomiczna i efektywna, musimy pracować nad sprawnością. Ta sprawność pozwoli nam w dużo łatwiejszy sposób uruchamiać większe prędkości, większy zakres ruchu, ale przede wszystkim sprawi, że ten sam odcinek przebiegniemy mniejszym nakładem energetycznym. I bardzo często właśnie ta sprawność, podobnie jak szybkość, jest niedoceniana właśnie przy biegaczy amatorów, którzy widzą tylko jeden element treningowy. Bieganie, długie bieganie, wybieganie, jak najdłużej, jak najdalej, ale tu rzeczywiście można się zamulić, należy ten trening urozmaicać. I to były naprawdę cenne i celne uwagi Marka Plawgi. Przeplatajmy długie wybiegania sprintami, czy mówiąc fachowo interwałami, rozciąganiem i dodajmy jeszcze inne sporty. Basen, rower, siłownię, nie wiem, panie Robercie, pan się zgodzi, trochę boksu na przykład. I odpoczynek obowiązkowo, nie zapominajmy o odpoczynku. Tak, to jest też ważny element i mówię jak najbardziej poważnie. A ja się też tutaj wcale do pana nie uśmiecham, tylko też tak uważam, że trzeba odpoczywać, bo biegaczom się wydaje, że można spędzić 10 godzin w pracy, potem pójść biegać i wszystko będzie okej. Trzeba też odpoczywać. No dobrze, a jak się będzie odpoczywać i trenować z głową, to będą efekty, to pewne jak w banku, jak choćby to, że teraz będzie konkurs, w którym ubierzemy pewną panią albo pewnego pana od stóp do głów. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Słowo się rzekło. Dziś do wygrania komplet odzieży sportowej na zimę marki Brubek. Wartość zestawu dla pani albo dla pana wynosi 700 zł, a w jego skład wchodzą bluza, spodnie, skarpety, koszulka z krótkim i długim rękawem, bokserki, komin biegowy i rękawiczki termoaktywne. Do tego bogatego zestawu dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania. To bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe, wesołe wyrażenie ze słowami, czy ze słowem sprint, czy sprinty, jak państwo wolą. Na propozycje czekamy, przypominam, pod numerem 73533. Sprint 2, pamiętasz? Takie kolażówki kiedyś były. Sprint nie 2. Pamiętam, to w twojej młodości, no to, w mojej nie. Prawda. W każdym razie koszt SMS to 3,69 zł, a regulamin konkursu znajdą państwo na trójkowej stronie internetowej. To prawie wszystko na dziś, ale oczywiście zapraszamy na zajęcia Biegam, bo lubię nocą, szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl i zapraszamy też na czwartą edycję Wings for Life, czyli Światowego Biegu w Poznaniu, gdzie biegamy i zbieramy pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. To 7 maja w Poznaniu. Tak? Jeszcze suplement, bo bardzo ciekawą sytuację mamy, jeśli chodzi o zanieczyszczenie smogowe. Nietypową sytuację i pewnie to jest odzwierciedlenie tego, że pogoda się zmienia, bo na całym południu jest dobrze. W Krakowie, w Katowicach jest dobrze. Na całym zachodzie też jest dobrze, a najgorzej teraz jest na Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskim, na Mazurach też nie najlepiej i na Podlasiu jest. Czyli biegowy przekaz jest prosty. Ci biegacze z południa i z zachodu mogą wyjść na trening i biegać. Kraków, Katowice mają ten moment, że można biegać. To są strzelili dane, się w okno. To są dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza przedstawiane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na bieżąco. To są dane z 16-17, czyli aktualne. Czyli wychodzimy. Zachód, południe Polski, zapraszamy na bieganie na zewnątrz. Reszta niech poczeka w domach. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 17.30 już minęła. W studiu kolejna zmiana. Arkadiusz Akiert jest obok mnie. Pamiętasz kolażówki Sprint 2? Kolażówki Sprint 2 nie, ale faworytkę z kolażówkę pamiętam, nie, bo miałem taką. Z kolażówka faworytka, Skoda faworytka, to ja pamiętam Skodę faworytkę. No właśnie, ale to był czeski rower. Tak? Mhm. No, Wigry, jubilat to też klasyka z tamtych lat. Radosław Mróz, teraz i skrót wiadomości. Na początek Warszawa przed meczem Legia, Ajax Amsterdam. Policjanci udaremnili burdę między dwiema grupami chuliganów. Zatrzymano jedną osobę, około 80 doprowadzono na komisariaty. Wśród nich są także obywatele Holandii. Do zdarzenia doszło około południa przed jednym z warszawskich lokali. Grupa pseudokibiców wyszła przed lokal, zaczepiając słownie inną grupę pseudokibiców, a ci następnie chcieli wejść do środka. Wtedy interweniowała policja. Informuje Rafał Eretmaniak z Komendy Stołecznej. Uniemożliwili im to interweniujący policjanci. Szczelnym kordonem rozdzielili dwie zwaśnione grupy. W celu wyjaśnienia okoliczności zajścia policjanci doprowadzili do jednostki policji około 80 osób. W najbliższym czasie z wszystkimi tymi osobami zostaną wykonane czynności. Osoby te odpowiedzą za naruszenie ładu i porządku publicznego. Podczas tej interwencji również jedna z osób zaatakowała policjanta, dlatego została zatrzymana. To 22-latek z Holandii. Zostaną mu przedstawione zarzuty naruszenia nietykalności policjanta. Dodajmy, że mecz w Warszawie wieczorem Legia Warszawa kontra Ajax Amsterdam. Barbara Stanisławczyk żyła, nadal będzie prezesem Zarządu Polskiego Radia. Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych. Do ostatniego etapu konkursu na to stanowisko weszło łącznie 6 osób. Przesłuchania kandydatów odbyły się w Sejmie na przełomie stycznia i lutego. Sekretarz stanu USA wezwał Rosję do przestrzegania porozumienia pokojowego z Mińska. Rex Tillerson rozmawiał o tej sprawie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dyplomaci spotkali się w kuluarach Narady Ministrów Spraw Zagranicznych Krajów G20 w Bonn. Więcej na ten temat opowiemy w serwisie Trójki o 18.00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. No powiem ci, że ta twoja kolażówka, czyli faworyt jest lepsza, bo to już taka półprofesjonalna, no a Sprint 2 to taki kolażówka młodzieżowa to była. A no widzisz. Na pierwszą komunię między innymi. To teraz wiadomości ekonomiczne. A, już mogę? Już możesz. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wzrosło 4,5% rok do roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto było w ubiegłym miesiącu o 4,3% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 4277,32 zł. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz wyjaśnia, że wyraźny wzrost płac to m.in. efekt regulacji prawnych. Wyraźnie wzrosła minimalna stawka godzinowa do 13 zł brutto, no i w przypadku umów zlecenia, a równocześnie mamy też podwyższenie płac minimalnej do 2000 brutto, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost o ponad 8%. No i tutaj szczególnie to będzie widoczne właśnie w sektorze usług, w hotelarstwie chociażby, czyli w tych takich gałęziach gospodarki, gdzie pensje są niższe. Krzysztof Wołowicz dodaje, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna. Rynek pracy wyraźnie w Polsce się odbudowuje. Widać to chociażby w wypowiedziach przedsiębiorców, którzy wskazują na to, że wyraźnie mają trudności ze znalezieniem specjalistów. Systematyczna poprawa na rynku pracy jest widoczna w kolejnych miesiącach. Myślę, że również powinniśmy widzieć kontynuację tych trendów. Opublikowane przez GUS informacje dotyczą przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Jak co roku w marcu nastąpi waloryzacja rent i emerytur. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 44% dla świadczeń powyżej 2272 zł brutto. Poniżej tej kwoty wszyscy dostaną 10 zł brutto więcej. Będzie też podwyżka minimalnych świadczeń. Wcześniej była mowa o prawie dwukrotnie wyższym wskaźniku waloryzacji. Były to jednak prognozy, a teraz mamy ostateczne dane do wyliczenia waloryzacji, tłumaczy Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP. Wskaźnik waloryzacji, o którym się wcześniej mówiło, był to tylko wskaźnik prognozowany, właśnie oparty o założenia makroekonomiczne dotyczące tego, jak będzie kształtował się poziom wynagrodzeń oraz inflacji w 2006 roku. No i cóż, ta prognoza okazała się nie być 100% dokładna. To jest normalna sytuacja. O

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko. To żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość. I coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 18 w studiu Henryk Sytner. Dzień dobry. Witam. Na program zaprasza sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. No to zapinamy narty. Zaczynamy w dalszym ciągu. Dobre warunki narciarskie właściwie we wszystkich możliwych miejscach, tam gdzie się jeździ na nartach, zacznę od Podhala. Kluszkowcy, najbardziej znana stacja narciarska w tym rejonie, od 50 do 100 cm śniegu, podobna pokrywa w Niedzicy na Polanie Sosny, a w Spytkowicach 70 cm. W Krynicy możemy pojeździć na Jaworzynie od góry do samego dołu, śniegu jest od 80 do 120 cm, na Słotwinach dwie stacje czynne, 60 do 90 cm pokrywa, w dwóch dolinach też dobre warunki narciarskie, Szczawnik i Wierchomla, 90 do 120 cm. Teraz Beskidy, w Szczyrku, jeździmy na trasie Fisowskiej od góry do samego dołu. Również dobre warunki na hali Skrzyczeńskiej, 70 cm. Możemy szosować na Golgocie, bardzo dobre warunki narciarskie. W Korbielowie, w dolnej części na Solisku 90 cm pokrywa, a u góry Pilsko i Hala Miziowa około 55 cm. W Istebnej jeździmy na Złotym Groniu i Zagroniu, około metra śniegu, dobre warunki narciarskie, podobnie w Ustroniu na Czantorii, gdzie jest 60 cm pokrywa, w Międzybrodziu na górze Żar 60 cm, a w Wiśle, w Nowej Osadzie 80. Jeszcze jest Brenna, Leśnica 55 cm. Teraz rejon działania Topru na Kasprowym, 115 cm śniegu, bardzo dobre warunki narciarskie, można zjechać Goryczkową aż do Kuźnic, w Zakopanym bez zmian, Szymaszkowa, Harenda, Nosal, Gubałówka, świetne warunki w Białce Tatrzańskiej, ponad metr śniegu. I jeszcze jedno, zawsze mówię o tych większych stacjach narciarskich, dzisiaj chcę powiedzieć o trochę mniejszej, Kurzętnik, Obrodnicy, dowiedziałem się, że tam też można świetnie pojeździć na nartach. Na program zaprosił sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki, a informacje z kurortów zagranicznych jutro u Kuby w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 16 minut będzie 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Łukasz Karusta, dobry wieczór. A w studiu Maria Świetlik z Akcji Demokracja i Wojciech Warski z Business Center Club. Witam. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o CETA, czyli o tym, co połączy Kanadę i Unię Europejską. Umowa o wolnym handlu została przegłosowana przez Parlament Europejski. Oznacza zniesienie prawie 99% ceł we wzajemnym handlu. Zliberalizuje też handel usługami. Sporo jest też jednak kontrowersji. Przed siedzibą Parlamentu Europejskiego były protesty. Zanim przejdziemy do tych globalnych plusów i minusów, to chciałbym Państwa zapytać, co ta umowa oznacza dla każdego z nas? Co przeciętny Polak będzie miał z tej umowy? Co będzie miał? Będzie miał kłopot. Od tego bym zaczęła. Każdy z nas jest konsumentem lub konsumentką, więc martwimy się tym, w jaki sposób ta umowa wpłynie na europejskie standardy bezpieczeństwa żywności, leków, kosmetyków. One są zupełnie inne niż w Kanadzie, są dużo wyższe, dużo bardziej korzystne dla nas. Umowa otwiera furtkę do obniżania tych zasad. Każdy z nas, albo większość z nas jest też pracownikami. Ale tam jest, przepraszam, zostańmy tak. Jeszcze sekundę przy tym wątku. Jest tam wyraźny zapis, że te standardy będą musiały zostać utrzymane. Unia Europejska nie obniży tych standardów. Nie ma żadnej gwarancji w tekście tej umowy. Jest bardzo ciekawa, szczegółowa analiza zrobiona przez 4 wybitnych profesorów, między innymi z Oxfordu, tekstu umowy. I oni wyraźnie mówią na końcu, ta umowa nie gwarantuje zachowania tej zasady ostrożności. Mało tego, zagraża jej istnieniu. Jest to wyraźnie, można zrobić prostą operację, przeszukać tekst umowy i sprawdzić, czy ona gdziekolwiek tam jest wymieniona, nie jest zagwarantowana. Panie Wojciechu, co przeciętny Polak będzie miał z tej umowy? Krótkoterminowo nic, dlatego że Kowalski nie zastanawia się nad tym, czy jakaś umowa podpisana na szczeblu międzyrządowym czy międzypaństwowym, czy w tym przypadku paneuropejska, przyniesie mu dodatkową złotówkę czy też dodatkowe serwisy. To jest wszystko uruchamianie pewnych procesów długoterminowych, które akurat w moim rozumieniu i znajomości rzeczy są dla tego Kowalskiego bardzo korzystne. Kowalski tego nie zauważy z dnia na dzień, bo nagle nie zobaczy zalewu towarów kanadyjskich, nagle nie zobaczy tańszego sera, czy tańszych samochodów. Ale długoterminowo co oznacza? Większy wybór produktów? Ale długoterminowo będzie miał, po pierwsze, rzeczywiście bogatsze portfolio produktów. Poza tym znowu cały czas uruchamianie pewnych mechanizmów konkurencyjności między firmami, które powodują, że po prostu te towary, nie twierdzę, że wszystkie, ale w wybranych asortymentach będą po prostu tańsze. Generalnie to jest uruchomienie, to jest cały czas takie uruchamianie mechanizmów integracyjnych, nie w skali globalnej, ale w skali, w tym przypadku Kanada, Europa, no już nie mówmy na razie o Stanach, bo TTIP gdzieś odjechało razem z nadejściem pana Trumpa. Uruchamianie takich mechanizmów, które powoduje, że my z produktami kanadyjskimi będziemy obchodzili się w dużym uproszczeniu, mówiąc tak samo, tak jakby one były zrobione we Francji, w Hiszpanii czy w Niemczech. To pomówmy trochę o liczbach. Według części ekspertów Unia zaoszczędzi na tej umowie 11 miliardów euro. Sama Polska 450 milionów euro rocznie. Nie przekonują panią takie liczby? Oczywiście, że nie, bo trudno w ogóle zrozumieć, na czym one się opierają. Badania, które ja czytałam i znam, mówią o tym, że PKB wzrośnie poniżej nawet granicy błędu statystycznego, to jest 0,02 tak, czy 0,3%, czyli to są jakieś promile. Badania inne mówią, co jest kluczowe dla nas jako tak zwanych zwykłych Kowalskich, bo nie lubię tego określenia, ale dla nas jako pracowników to zagraża miejscom pracy w Unii Europejskiej. Cóż z tego, że będziemy mieć tańsze samochody z Ameryki, jeśli nie będzie nas stać na utrzymanie się, tak? To jest zysk dla tych, których dzisiaj już stać na wiele i oni być może na tym skorzystają. Większość społeczeństwa, która interesuje się tą sprawą i też nie mogę się zgodzić na taką retorykę, że Kowalskiego to nie powinno interesować. Badania mówią, że ludzie chcą wiedzieć, co decydenci robią z ich życiem i bardzo się interesują. A w jakich miejscach? Gdzie tych miejsc pracy może ubyć? Te badania, które są opracowane, one całościowo pokazują Unię Europejską, także niestety nasze władze nie zamówiły takich szczegółowych badań w dobrej metodologii mówiącej o Polsce. No te sektory najbardziej narażone to przede wszystkim będzie rolnictwo. To, że kanadyjskie towary mają być traktowane tak samo jak europejskie, to wcale nie jest dobrze, dlatego że Europa ma inny model rolnictwa. Mamija, proszę panią, stop tej propagandzie. No nie można. Wie pani, tak siedzę jak na szpilkach, ale pani miała jedno wejście, w które było czysto propagandowe, teraz drugie wejście czysto propagandowe i niestety dezinformacyjne. Akurat dotknęła pani takiego obszaru. Bo takie... według niektórych ekspertów 200 tysięcy miejsc pracy zniknie. Ale to są właśnie takie strachy, które gdzieś ktoś strzela jakąś liczbą. To są tak zwana postprawda, które nie wie, czyje badania, na czyje zamówienie. Z Kremla to zamówienie? Nie, to ja przepraszam, to ja mówię propagandę. Nie można, to jest badania zrobione przez Tufts University, jeden z najlepszych uniwersytetów Stanów Zjednoczonych. Pozwólmy skończyć. No ale czy ja mam siedzieć grzecznie i słuchać, jak ktoś mówi, że zamówienie Kremla? Ja siedziałem grzecznie, kiedy pani właśnie rzucała informacjami. Nie, broń Boże, przepraszam, jeżeli pani się poczuła urażona. Ja mówiłem o pewnych badaniach, które są właśnie rzucane w eter, rozpowszechniane później przez internet bardzo szeroko. Proszę zarzucić coś metodologii tym badaniom. Natomiast to są wyrywkowe. Gdzieś ktoś właśnie, jakiś jeden uniwersytet powiedział. Natomiast później jakaś zapadają w każdym z tych takich tematów dziwna cisza. Nie ma jakoś nikogo, kto by poparł te badania. A wiadomo, że... 3 miliony Europejczyków. Że chwileczkę. Jeżeli są jakieś badania, już podchodzimy do pewnej metodologii naukowej, to nigdy nie jest tak, że ktoś robi doświadczenie i mówi, eureka, odkryłem kolejny pierwiastek. Ktoś musi to potwierdzić. Jakoś nie słyszałem dotychczas, żeby te wszystkie takie bombastyczne wiadomości... Proszę panią. Pani mi ciągle w tej chwili wchodzi w słowo. Tak, rzeczywiście pani przerwałem, to prawda, dlatego, że pani bardzo długo i, że tak powiem, in extenso opowiadała rzeczy, z którym się bardzo głęboko bardzo nie mogę zgodzić. To teraz bardzo krótko proszę o tych miejscach pracy. W związku z tym, miejsca pracy, przejdźmy do tego, właśnie pani powiedziała o tym rolnictwie. To jest właśnie między innymi dla naszego polskiego rolnictwa i całego sektora rolno-przemysłowego olbrzymia szansa eksportowa, której dotychczas nie miał, czyli jest to znowu poszerzanie rynku zbytu. Co w związku z tym, jeżeli jest szerszy rynek zbytu, to przecież jest dobrze i dla producentów, i dla przetwórców. Nie mówmy takich rzeczy, że my z tego powodu nagle stracimy miejsca pracy. To jest po prostu nieprawda. Skoro jesteśmy przy rolnictwie, dzisiaj minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, nie widzę żadnych zagrożeń dla polskiego rolnictwa, bo tutaj było też sporo wątpliwości i sporo kontrowersji. Jakie pani zdaniem są te zagrożenia dla polskiego rolnictwa? Polskie rolnictwo przede wszystkim eksportuje na eksport wewnątrzunijny i on jest na skutek otwarcia się na nowych partnerów, takich jak Kanada, czy w przyszłości Stany Zjednoczone, Meksyk. Ale z drugiej strony otworzy się kolejny rynek, czyli otworzy się rynek kanadyjski. Oczywiście, ale to nie jest takie proste. Nie każdy towar daje się eksportować, nie każdego producenta stać na takie przedsięwzięcie jak transport transoceaniczny i tak dalej. To są złożone rzeczy. Cła to nie jest wszystko. Spójrzmy na to, kto dzisiaj eksportuje do Kanady. To są złożone takie elektromaszyny, turbiny silnikowe. Następny produkt to są futra z norek. Futra z norek, z których Unia Europejska generalnie się wycofuje i my mamy teraz być liderem w tym towarze. O to walczymy, tak? To są ci nasi przedsiębiorcy, na których stawiamy. Rolnictwo dzisiaj jest w minimalnym stopniu ma udział w tym eksporcie do Kanady. 75% to są te dwa pierwsze towary, które wymieniłam. Powiedziała pani, co eksportujemy, a co będziemy mogli eksportować po wejściu w życiu tej umowy? No to właśnie jeszcze powiedzmy sobie jedną rzecz. Pani zupełnie nie pominęła w swoich rozważaniach coś, co w przypadku akurat przemysłu spożywczego i rolno-spożywczego jest bardzo istotne. Kontyngenty. To nie jest tak, że nas nagle zaleją, jak pani mówi, towary kanadyjskie i również nie jest tak, że my zalejemy Kanadę. My mamy wielką szansę, dlatego że Polska i również generalnie europejska żywność ma nie tylko w Kanadzie, w ogóle w Ameryce Północnej bardzo wysoką ocenę, bardzo wysoką markę. Na zasadzie made in Europe, o rany, jakie to jest fajne. W związku z tym w tej chwili to uproszczenie da nam olbrzymie możliwości eksportu, nie walcząc ceną, tylko walcząc właśnie tą jakością, tą marką. Krótko ale mówiąc, eksportu żywności, właśnie o żywności cały czas mówię. Eksportu żywności i nie przy walczeniu ceną, tylko przy walczeniu jakością. Czyli polska kiełbasa podbije Kanadę? Być może. No, nie podbije z jednego prostego względu, bo nas też obowiązują, całą Europę obowiązują kontyngenty. I teraz dlaczego to nie stanowi zagrożenia? Dlatego, że te kontyngenty to jest tam plus minus około 2% wielkości rynku. W związku z tym no, nikt mi nie powie, że 2% europejskiej kiełbasy nagle zmieni rzeczywistość na rynku kanadyjskim. Tak samo 2% produktów kanadyjskich nie zmieni rzeczywistości europejskiej. Europejskiej, ale da nam wybór i da nam możliwości dostępu do tych towarów, których dotychczas po prostu praktycznie na rynkach nie było. Spróbujmy rozstrzygnąć jeszcze jeden spór. Przeciwnicy mówią, że najwięcej na tej umowie skorzystają wielkie korporacje. Komisja Europejska w specjalnym komunikacie napisała, że najwięcej korzyści umowa przyniesie małym firmom. Kto na tym najbardziej skorzysta? No, oczywiście, że wielki biznes, tak samo jak wielki biznes korzysta na wolnym handlu, skorzystał na strefie NAFTA, czyli tej takiej pierwszej umowie o wolnym handlu Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk. I tak samo na globalizacji światowej, w tym neoliberalnym modelu. Oczywiście, że korzysta wielki biznes. Wystarczy spojrzeć, co się stało na rynku spożywczym, jak następuje koncentracja kapitału. Niedługo będziemy mieć 3 firmy, które będą obsługiwały 80% rynku spożywczego. Czy naprawdę chcemy świata, w którym to kluczowe dla przetrwania naszego, tak, kluczowe interesy będą skupione w ręku kilku dosłownie firm, nad których nie mamy żadnej kontroli. Tak samo z tą opowieścią o kontyngentach. Kontyngenty w CETA importowe są zwiększone kilkunastokrotnie. Producenci wołowiny z Francji mówią, że oznacza to w krótkim terminie spadek ich dochodów o 40-50%. Tak? Po co nam to? Panie Wojciechu, w jaki sposób te najmniejsze przedsiębiorstwa skorzystają na tej umowie? Totalnie nie zgadzając się z tymi rzuconymi w eter liczbami typu tam właśnie 40-50%, powiem krótko w ten sposób. Umowa CETA wbrew propagandzie szerzonej, nie wiem zresztą po co, przez różnych oponentów, jest umową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Koncerny, duże, ponadnarodowe korporacje kompletnie tej umowy nie potrzebują i w ogóle się nią tak naprawdę nie interesują. Dlatego, że ta umowa jest zorientowana właśnie na otwarcie rynku dla tych, którzy z tym docieraniem na rynki europejskie lub kanadyjskie, zależy w którą stronę, mają dotychczas... Ale czy takie malutkie przedsiębiorstwo na takim ogromnym rynku sobie poradzi? Nie, to nie jest dla takich zupełnie zupełnych mikrusów, bo to nie jest dla firm, które działają lokalnie, bo to już nie rozpoczynajmy może dyskusji o strukturze rynku. To jest generalnie dla małego i średniego biznesu, ale w rozumieniu europejskim, a może nie tutaj, prawda, tym naszym polskim. Duże koncerny, one tej umowy nie potrzebują, dlatego że one te, powiedzmy, zasady, które tam są zawarte i tak już dla nich obowiązują i ta umowa nic im nie daje. Daje właśnie przede wszystkim możliwości operowania ułatwionego tam, gdzie barierą była odległość, były taryfy. W tej chwili ta bariera dostępu do rynku po jednej i po drugiej stronie jest znoszona. I to jest to wielkie cywilizacyjne osiągnięcie tej umowy. Panie Marek, dlaczego nie było protestów, kiedy Unia Europejska podpisywała umowy handlowe z wieloma innymi krajami? Mamy takie umowy, Unia Europejska ma takie umowy z wieloma krajami, na przykład azjatyckimi. Dlaczego teraz jest tak wiele protestów, a wtedy nie było? To są rzeczywiście, tak jak było powiedziane, to są bardzo złożone sprawy. Te protesty były, one po prostu nie miały takiej skali. To są kampanie, które trwają lata. Po prostu ani edukacja szkolna, ani edukacja publiczna, ani Komisja Europejska, nikt nie dbał o to, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. A czy tamte umowy przynoszą nam też szkody? Jest taki nowy raport pokazujący wpływ na europejski model rolnictwa wielu różnych umów o wolnym handlu, tych, które już są podpisane, tych, które są projektowane. Tutaj zwłaszcza niebezpieczna jest umowa z Mercosurem, czyli z krajami Ameryki Południowej. Co one mówią? One mówią, dyrekcja do spraw handlu, czyli ta, która odpowiada za negocjacje, powinna przejmować się tym, jaka jest wspólna polityka rolna, rozumie, co to znaczy wrażliwe towary. Tego porozumienia do tej pory nie było. Te umowy będą musiały ratyfikować jeszcze parlamenty, ale ona już tymczasowo wejdzie w życie. Czy państwa zdaniem wszystkie parlamenty unijne ratyfikują tę umowę? Ja nie widzę jakiegoś istotnego zagrożenia, dlatego że jeżeli tylko odcedzimy jakieś możliwe, mogą się zdarzyć różnego rodzaju ekscesy polityczne, gdzie polityka lokalna, tak jak to było zresztą przy uchwalaniu pierwotnie CETA, prawda, kiedy zupełnie lokalne sprawy belgijskie nagle prawie że zablokowały tą umowę, to nie można wykluczyć, że gdzieś tam, powiedzmy w jakimś, nie wiem, gdzieś na Węgrzech czy w Hiszpanii, że ktoś nie wpadnie na pomysł, że dla osiągnięcia doraźnych jakichś spraw politycznych my sobie tutaj trochę poharcujemy. Natomiast zdroworozsądkowo patrząc i oglądając sytuację polityczną we wszystkich parlamentach, takiego zagrożenia na bardzo serio nie widzę, chyba że ktoś wpadnie na szatański pomysł szantażowania Europy. A państwo będą dalej protestować i przekonywać polityków? Oczywiście społeczeństwo tego od nas oczekuje, będziemy to robić. Przyglądałabym się też temu, co się będzie działo w Austrii, Holandii, no i rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, w Belgii. To jeszcze bardzo krótko chciałbym zapytać, czy widzą państwo, wspomniał pan o Trumpie i o Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych i umowie TTIP. Czy widzą państwo jeszcze jakieś światełko w tunelu dla tej umowy? Czy jest szansa, że wrócimy do TTIP? W tej chwili nie, dlatego że w tej materii Trump był bardzo stanowczy i dopóki nie zajdą jakieś wydarzenia wewnętrzne w Stanach, które być może zmuszą go do gwałtownej zmiany poglądu, tak jak na przykład zmienił poglądy na temat Krymu, nie dalej chyba niż wczoraj czy przedwczoraj, to rzeczywiście szansy na to nie widać. Dlatego, że czym innym jest czynne wypowiedzenie jakiejś umowy, to jest radykalny ruch. Natomiast bardzo proste jest zastopowanie negocjacji i to chyba zrobili. Czyli rozumiem, że państwo są zadowoleni z tej polityki Trumpa? Z tego nie jesteśmy zadowoleni z polityki Trumpa, natomiast cieszy nas to, że negocjacje TTIP na razie przygasły. Ja spodziewam się tego, że one jednak wrócą do życia. Maria Świetlik, Akcja Demokracja i Wojciech Warski z Business Center Club. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Łukasz Kalusta, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.